أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Biz en son geçen dersimizde dersin sonunda dedi ki bir hadisin bize ulaşma yollarını esas alarak alimler hadisi iki kısma ayırmışlardır. Değil mi? Yani hadisin yollarına itibar ederek, bize ulaşma sistemine bakarak hadisi iki kısma ayırmışlar. Demişler ki birincisi مَا لَهُ تُرُقٌ غَيْرُ مَحْسُورًا, yani sayılabilecek yolu olmayan hadisler. Değil mi? Bize o kadar farklı fazla yoldan gelmiş ki onların sayısı sınırlandırılamıyor. Buna ne demişler? Buna mütevatir demişler. Değil mi? Bir de demişler ki مَا لَهُ تُرُقٌ مَحْسُورًا, bir de bize geldiği yollar sayılı olan hadisler demişler. Bunları da ne diye isimlendirmişler? Haber ahad demişler. Sonra dedi haber ahadı da yolları sayılı olan hadisleri de kısımlara ayırmışlar. Değil mi? Demişler eğer hadis bize tek bir yoldan gelmişse bu gariptir. Eğer hadis bize en az iki kişinin rivayetinden ulaşmışsa bu azizdir. Eğer üç ve üçün üstü olmuşsa bu da nedir? Bu da meşhurdur. Biz de dedi ki İmam Beyhuni haber ahadın iki kısmı olan meşhuru ve azizi zikretmiş ama garibi burada değil de metnin ilerleyen yerlerinde zikretmiştir. Keşke üçünü beraber bir arada zikretmiş olsaydı daha kolay olmuş olurdu, daha rahat olmuş olurdu. Şimdi bizim o zaman bugünkü konumuz nedir? Haber ahadın en üst kısmı olan, en kuvvetli kısmı olan meşhur hadisi inceleyeceğiz. Tamam? Meşhur hadis nedir? Birincisi. Şimdi dikkat ederseniz önümüzdeki metinde dedi ki azizun merviyyü thneyni ev thalase meşhurun merviyyun fevqa ma thalase. Dedi ki meşhur hadis öyle bir şeydir ki merviyyun rivayet edilmiştir. Fevqa ma thalase üçün üzerinde rivayet edilmiştir. Öyleyse İmam Beyhuni meşhur olan hadisi nasıl tanımlamış demeden önce meşhur lügatta ne anlama gelir? Önce lügat manasını söyleyelim. Meşhur. Lugat manası nedir? Şöhret bulmuş olandır. Değil mi? Meşhur demek şehreden ism-i mef'uldür ve şöhret bulmuş olan demektir. İstilahta ise alimler onu mesela İmam Beyhuni, o zaman İmam Beyhuni'ye göre meşhur nedir? Bize ulaştığı yollar üçün üzerinde olan hadistir. Tamam? Yani bu ne demektir? Bu şu demektir. Mesela bu hadisi bir hadisin meşhur olabilmesi için sahabeden üç kişinin üzerinden fazla insanın peygamberden rivayet etmesi lazım. Hakeza onlardan da değil mi? Üçün üzerinde insanın rivayet etmesi lazım. Ta sonuna kadar bu böyledir. Doğru mudur? Mesela diyelim ki hadisin 10 tane tabakası olduğunu düşünelim. 10 tane tabaka. 7. tabakada iki kişi rivayet etse bu hadis ne olur? Yani 4, 4, 4, 4, 4, 4 veya 4, 8, 9, 5, 3, 2 bir yerde ikiye düşse ne olur? Aziz olur. Bak mustalahul hadiste hiç unutmayın, hüküm her zaman aza göre verilir. Tamam? Hüküm her zaman aza göre verilir. Yani senet kontrol edilirken ibret her zaman senedin en düşük olan şey. Bir tabakada nerede en düşüğe düşmüşse hadisin hükmünü orada alır. Anlaşıldı? Bir tabakada hadis nerede en düşüğe düşmüşse orada hadis düştüğü sayıya göre şeyini alır, ismini alır. Meşhur veya aziz veyahut da garip diye ismini alır. O zaman İmam Beyhuni'ye göre bir hadisin meşhur olabilmesi için üçün üzerinde yani en az dört kişinin onu ne yapması lazım? En az dört kişinin onu rivayet etmesi lazım. Tabii bu kabul edilmemiş. Yani alimler tarafından genel olaraktan İmam Beyhuni'nin yapmış olduğu bu tanım kabul edilmemiş. Üçün üstü değil, ikinin üstü meşhurdur demişler. Tamam, üçün üstü değil, ikinin üstü meşhurdur demişler. Şimdi dört kişi rivayet ettiğinde bir hadisi gene meşhur olur, sorun yok. Ama ikinin üstü üç kişi rivayet ettiğinde İmam Beyhuni'nin yaptığı tanıma göre aziz olur. Azizun merviyyü thneyni ev thalase. Aziz öyle bir hadistir ki onu iki veya üç rivayet etmiştir. Meşhur ise merviyyün fevqa ma thalase. Onu üçün üzerinde kişi rivayet etmiştir diyor. Biz ne diyeceğiz? Diyeceğiz ki bu bir tanımdır. Lakin genel mustalahçılar bu tanımı kabul etmemişler. Tamam? Demişler 3 ve 3'ün üstü meşhurdur. 3 ve 3'ün üstü meşhurdur. 3'ün altına düşmeyecek. Yani herhangi bir tabakada, tabakadan kastımız nedir? Mesela sahabe birinci tabakadır. Tabi'in ikinci tabakadır. Tebeut tabi'in üçüncü tabakadır. Onlardan nakledenler dördüncü tabakadır. Onlardan nakledenler beşinci tabakadır. Hakeza. Yani her dönemin insanını bir tabaka olarak kabul ediyoruz. Tamam? Hiçbir tabakada hadis bize ulaşıncaya dek, senet ile bize ulaşıncaya dek hiçbir tabakada hadisin ravileri üçün altına düşmeyecek. Düşmezse o zaman buna ne diyoruz? Buna meşhur olan hadis diyoruz. Mesela ne diyebiliriz o zaman biz buna? Tabakalarından hiçbirinde hadisin üçten aşağıya düşmediği, üç raviden aşağıya düşmemiş olduğu hadistir. Meşhur hadis. Tamam? İbn Hacer ne diyor? İbn Hacer el-Asqalani ma lahu turukun mahsuratun bi ekthara min isneyni. O öyle bir hadistir ki, meşhur hadis, ma lahu turukun mahsuratun. Onun yolları sayılıdır, bellidir. Bununla neyi ayırmış oldu? Meşhuru mütevatirden ayırmış oldu. Bi ekthara min isneyni, yalnız iki kişiden de fazladır. Burada da neyden ayırmış oldu onu? Azizden ve garipten ayırmış oldu. Anlaşıldı mı burası? Tanım anlaşıldı değil mi? Şimdi meşhur olan hadisler alimlerin yanında iki kısımdır. Bir ıstılahi meşhur vardır. Bir de ıstılahi olmayan meşhur hadis vardır. Tamam? Birincisi ıstılahi olan meşhur hadis vardır. Bir de ıstılahi olmayan meşhur hadis vardır. Istilahi olan meşhur hadisten kastettikleri nedir? Şu an anlatmış olduğumuz şeydir. Tamam? Şu an tanımını yapmış olduğumuz hadise ıstılahi anlamda meşhur demiş oldukları hadis budur. Örneğin ne gibi mesela? İmam Müslim'in rivayet etmiş olduğu اِنَّ اللّٰهَ رَف۪يقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ وَيُعْتِ عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا يُعْتِ عَلَى الْعُنْفِ. Allah Azze ve Celle rafiktir. Rıfkı da sever. Rafik olduğundan dolayı yumuşak olan, kolay olan, sert olmayan şeyleri sever. Ve rıfka verdiğini sertliğe, ünfe, katılığa, kabalığa vermez diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Bu hadisi kim rivayet etmiş dedik? Bu hadis İmam Müslim rivayet etmiş. Tamam. Kimden rivayet etmiş, edilmiş bu hadis? Birincisi Ebu Hureyre'den. Birinci yoldan Ebu Hureyre'den gelmiş. İkinci yoldan Ali radıyallahu anh'tan gelmiş. Üçüncü yoldan Ayşe annemizden gelmiş. Tamam. O zaman Peygamberimizden bu hadisi kaç kişi rivayet etti? Üç. Değil mi? Biz ne demiştik? Meşhur hadis nedir? مَا لَهُ تُرُقٌ مَحْصُورَةٌ بِأَكْثَرَ مِنْ اِسْنَيْنِدِرْ. Tamam. Lakin bunun devam etmesi lazım. Yani ne demek bu? Sahabeden bunu rivayet edenlerin de bunun altına düşmemeleri lazım. Doğru mudur? Sahabeden bunu rivayet edenlerin de bunun altına düşmemeleri lazım. Yani sahabeden kim rivayet ediyor? Tabi'in. Tabiinden iki kişi rivayet etse bu hadis meşhur olmaz. Bu hadis ne olur? Aziz olan hadis olur. Ama üç kişi rivayet etse veya üçün üstünde kişi rivayet etse bu hadis meşhuriyetini yitirmez. Anlaşıldı? Veyahut da ne gibi mesela İmam Bukhari'nin rivayet ettiği اِنَّ اللّٰهَ لَا يَقْبِدُ الْعِلْمَ اِنْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ النَّاسِ وَلَاكِنْ يَقْبِدُ الْعِلْمَ بِقَبْدِ الْعُلَمَى حَتَّى اِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا اِتَّخَذَ النَّاسُ رُؤُوسًا جُهَالًا فَسَأَلُوهُمْ فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا. Allah Azze ve Celle ilmi insanların arasından çekip almaz. Allah Azze ve Celle alimleri insanların arasından çekip almak suretiyle ilmi insanların arasından çekip alır. Hatta yeryüzünde alim kalmayınca insanlar cahil olan insanlara soru sormaya başlarlar. Onlar da ilimsiz bir şekilde fetva verirler, hem saparlar hem de saptırırlar. Bu hadis-i şerif de aynı şekilde nedir? Meşhurdur. Niye? Çünkü Resulullah'tan 3 ve 3'ün üzerinde sahabe nakletmiştir. Onlardan da tabiinden 3 ve 3'ün üzerinde olan insan nakletmiştir. Bu hadislere ne diyoruz? Bu hadislere meşhur olan hadis diyoruz. Tamam? Bazı alimler bu tip rivayetlere mustafid de demişler. Tamam? Daha önce hatırlıyorsanız Bulugul Meram'da Bulugul Meram'ı anlatırken anlatmıştık. Öyle değil mi? Demişti ki meşhur hadisin çoğu alimin yanında muradifi, eş anlamlısı nedir? Mustafid hadistir. Mustafid ne demektir? Mustafid demek şu demektir. Fâ da yefidu'dan geliyor. Hani su taştığında, su çoğaldığında, bir şey arttığında buna ne diyoruz? Fâ da yefidu diyoruz. Buradan da onun kökü olan mustafid olarak gelmiş, tamam? Onun türevlerinden mustafid olarak gelmiş. Bu bazı alimlerin yanında. Yani demişler ki meşhur ile mustafid hadis aynı manaya gelir. Bazıları ise meşhur ile mustafidi birbirinden ayırmışlar. Tamam? Meşhur ayrıdır demişler, mustafid ayrıdır demişler. Tamam? Ayıranlar da kendi aralarında farklı yönlere yönelmişler. Yani hangi yönden biz meşhurla mustafidi birbirinden ayıracağız diye bizim için çok da önemli olan bir konu değildir. Peki bir hadisin meşhur olduğunu bilmenin bize faydası nedir? Bir hadisin meşhur olduğunu bilmenin ıstılahi anlamda, zikrettiğimiz anlamda bir hadisin meşhur olduğunu bilmenin bize faydası nedir? Mesela şöyle düşünün, diyelim ki bir garip hadis düşünün, bir de meşhur hadis düşünün. Her ne kadar ikisini rivayet edenler sika olsalar bile, meşhur hadisin bizde oluşturmuş olduğu ilim ile garip hadisin bizde oluşturmuş olduğu ilim hiçbir olur mu? Olmaz. Yani mesela şurada yanı başımızda bir olay cereyan etse, bu olayı bize bir kişinin gelip haber vermesiyle o ortamda bulunan üç ayrı kişinin aynı şeyi bize haber vermesi, bizde aynı şekilde bir mutmainlik, aynı şekilde bir ilim oluşturur mu? Oluşturmaz. Elbette ki üçün haberine olan güvenimiz, değil mi? Birin haberine olan güvenimizden çok daha fazla olacaktır. Bunun bize nerede faydası olacak? Tercihte. Öyle değil mi? Biz daha önce ne demiştik? Demiştik bu fennin birçok meselesinin birçok insan zahiren faydası olmadığını düşünür. Aslında öyle değildir. Mesela biz demiştik mutaarid denilen şey vardır. Bazen iki tane sahih hadis gelir karşımıza. Senedi sıhhatlidir ama birbirine tamamen zıt iki tane hadistir. Öyle mi? Biri A diyor, biri B diyor. Bu tip durumlarda bizim birini ikisinin arasını toplayamasak birini birine tercih etmemiz lazım. Öyle değil mi? İşte tercihte en önemli metotlardan biri nedir? Ehli hadisin yanında kuvveti, ifade ettiği ilmi, geliş yolları, onu rivayet eden rivayetin içindeki güvenilirlikle tercih etmektir. Öyle değil mi? Bir de ne vardır dedik? Bir de ıstılahi olmayan anlamda meşhur vardır. Istilahi olmayan anlamdaki meşhur nedir? Istilahi olmayan anlamdaki meşhurdan kasıt da şudur. Hadis şöhret bulmuştur. Hadis şöhret bulmuştur. Çokça kullanılır. Bu nisbetle kendisine meşhur denir. Hangi yönden? Lugat yönünden. Değil mi? Şöhret bulan her şeye ne denir? Meşhur denir. Bir hadis vardır. Şöhret bulmuştur. Onu çok insan biliyordur. Mesela bu hadise meşhur denir. Ama ıstılahi anlamda meşhur değildir. Belki zayıftır. Belki uydurmadır. Belki tek bir kişi rivayet etmiştir. Belki aslen senedi bile yoktur hadisin. Ama insanların arasında yayılmıştır. Mesela birçok hadis vardır. İnsanların çoğu mütevatir hadisleri bilmezler. Ama uydurma olan hadislerin çoğunu bilirler. Öyle değil mi? Mesela avamın yanında en çok meşhur olmuş hadislerden bir tanesi nedir? لَوْلَاكَ لَوْلَاكَ لَمَّا خَلَقْتُ الْاَفْلَاكَ Değil mi? Sen olmamış olsaydın ben yeri, yani şeyi yaratmazdım. Bu felekleri, dünyayı yaratmazdım. Bu hadis uydurmadır. Öyle mi? Ama meşhurdur aynı zamanda. Kimin yanında meşhurdur? İstilahi anlamda değil. Halkın yanında nedir? Halkın yanında meşhurdur. Mesela örneğin fukahanın yanında en meşhur olan hadislerden bir tanesi nedir? Örneğin اِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَسِ Su iki kulleye ulaştığı zaman, değil mi? Pisliği taşımaz mesela. وَيَوْتَ اَبْغَدُ الْحَلَالِ اِلَى اللّٰهِ اَتَّلَقِ Allah'a en sevimsiz olan, Allah'ın en sevmediği helal nedir? Talaktır mesela. Bunlar hadistir. İstilahi anlamda meşhur olmamıştır ama fukahanın yanında meşhurdur. Hangi yönden meşhurdur? Lugat yönünden meşhurdur. Değil mi? Mesela nahivcilerin yanında ni'mel abdu suheybun لَوْ لَمْ يَخَفِ اللّٰهَ لَمْ يَعْصِهِ Yani Süheyb ne güzel bir kuldur. Öyle mi? Şimdi mesela diyelim biz ef'al-i medh, bir de ef'al-i zemleri gördüğümüzde bunu göreceğiz. Ni'mel abdu suheybun. Bunu hadis diye getirmişler. Tamam? Ni'mel abdu suheybun. Hadis diye getirmişler. Oysa bu nedir? Uydurmadır. Ama nahivcilerin yanında nedir? Nahivcilerin yanında meşhurdur. Mesela usulcülerin yanında ne meşhurdur? رُفِعَ عَنْ اُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ وَمَا اسْتُكْرِهُ عَلَيْهِ Bu hadis çok meşhurdur mesela usulcülerin yanında, teklif babında, öyle mi? Ama ıstılahi anlamda ne değildir? İstilahi anlamda meşhur değildir. Anlaşıldı? Demek ki hadis alimlerinin yanında meşhur hadis iki kısımdır. Birincisi nedir? İstilahi olan meşhurdur, zikrettiğimizdir, öyle mi? İkincisi ise bir cihette, bir taifede, bir grup insanın yanında şöhret bulmuştur, meşhurdur lügat olarak. Ama ıstılahi anlamda ne değildir? Meşhur değildir. Her ne kadar buna meşhur dense de bu bir fayda vermez. Bir tercih sebebi değildir. Bir ilim oluşturma sebebi, bir mutmainlik oluşturma sebebi değildir. Anlaşıldı? Mesela halkın en çok bildiği hadisler nedir? Avamın yanında اِنَّمَا الْعَمَلُوا بِالنِّيَاتِ Değil mi? Yani ameller niyetlere göredir. Fatiha'dan daha iyi biliyorlar. Doğru mudur? Doğrudur. Ama bu hadis ne değildir? Fert bir hadistir, garip bir hadistir. Tamam? Garip olan bir hadistir ama halkın yanında meşhur olmuş olan bir hadistir. Yani ıstılahi anlamda gariptir ama lugavi anlamda halkın yanında şöhret bulmuş olan bir hadistir. İşte alimlerin bazısı bu hadisleri birbirinden ayırmak için. Yani hani insanlar diyor ya şu hadis meşhurdur. Millet de zannediyor ki bu meşhur hadis ıstılahi anlamda da meşhurdur. Alimler bunu birbirinden ayırt edebilmek için ne yazmışlar? Bazı kitaplar yazmışlar. Tamam? Mesela İmam Es-Sakhawi bir kitap yazmış. Kitabın ismi nedir? El-Makasidul Hasene fîmâ iştehara alel elsine. Yani kitabın adı budur. El-Makasidul Hasene fîmâ iştehara alel elsine. Yani dillerde meşhur olmuş olan hadisler hakkında bir kitap yazmıştır. Gaye, ıstılahi anlamda meşhurla halkın arasında meşhur olanları birbirinden ayırmaktır. Değil mi? Sakhawi kimdir İmam Sakhawi? Irak'ın Elfiyesine en meşhur şerhi yazmış olan imamdır. Tamam? Demiştik daha önce Mustalahul Hadis'te en geniş çaplı kitaplardan biri de nedir? Elfiyelerdir. Değil mi? Suyuti'nin Elfiyesidir. Irak'ın yazmış olduğu Elfiyedir mesela. Beyt olarak aynen böyle şiir vezninde beyt olarak yazılmış. Ona en geniş şerhi ve en mütedavil yani en çok elden ele dolaşan şerhi yazmış olan imamdır. İmam Sakhawi. Aynı zamanda İmam Suyuti ile de aynı dönemde yaşamıştır. Hafız İbni Hacer'in de talebesidir. İmam Suyuti'nin de en büyük düşmanıdır. Tamam? İkisi hiç anlaşamamışlar. Yaşadıkları müddet boyunca artık kıskançlıktan mıdır yoksa çekememezlikten midir yoksa başka sebeptendir ama sürekli birbirlerinin hakkında konuşmuşlar, yazı yazmışlar vesaire vesaire. Yine ne vardır mesela? Acluni'nin yazmış olduğu Keşful Hafa vardır. Değil mi? Keşful Hafa. Keşful Hafa da nedir? Keşful Hafa da aynı şekilde dillerde meşhur olan hadisleri beyan etmek için yazılmış olan bir şeydir, kitaptır. Şimdi son sorumuzu soralım inşallah. Bir hadisin meşhur olması ıstılahi anlamda o hadisin sahih olmasını gerektirir mi? Gerektirmez. Değil mi? Sahih olabilmesi için sıhhatin 5 tane şartını kendinde bulundurması gerekir. Yani meşhurdur diye bir hadis sahih olması gerekmez. İkincisi ise nedir dedik? İkincisi ise azizun merviyüthneyni ev thalase. Aziz olan hadistir. Tamam? İkincisi ise aziz olan hadistir. Buyur. Sor tabi. Şurada abi üst sınır var mı? Yani mesela şu kadar mesela 4 kişi veya 5 kişi rivayet edinceye kadar. Yok. Üst sınırı neresi meşhurun? Üst sınırı mütevatir olduğuna kanaat getirilinceye kadar. Mütevatir olduğuna kanaat getirmek için bir alt sınır var mı peki? Yani yok. Şöyle. Alimlerden bazısı mütevatir için şart koşmuşlar. Mesela zina haddinde 4 tane şahit istediği için Allah Azze ve Celle 4 diyenler olmuş. Misal. Eşlerin birbirleriyle lanetleşmesindeki ayeti alarak 5 tane diyenler. Hani 5.de şöyle olsun diyor ya Allah Azze ve Celle. 5 tane diyenler olmuş mesela. İşte Ashab-ı Kehf'in sayısını alaraktan şu kadar diyen olmuş. Bilmem neyi alaraktan 8 diyen olmuş. Bilmem 10 diyen olmuş. 12 diyen olmuş falan ama mustalah ehlinin yanında racih olan bunun bir sınırının olmaması. Peki nedir sınırı? Yani biz nereden ayırt edeceğiz? Yalan üzere toplanmaları mümkün olmayacak sayı herkesin yanında bu seviyeye ulaştı mı bitmiştir mesele. Tamam? Yani baktığımız zaman mesela diyelim ki hadis bize 15-16 farklı yoldan geldi. Sen bu rivayetlere baktın. Yani bunların yalan üzere toplanması bu kadar insanın mümkün değil dedin. Bu ne oluşturur sende? Bu tevatürdür. Tamam mı? Mütevatir olan budur. Yani meşhur ile mütevatirin arasındaki fark nedir o zaman? Meşhurun da bir sınırı yoktur, üst sınırı. Mütevatirin de bir alt sınırı yoktur. Değil mi? İkisi de ona bakanın, onu inceleyenin yanında oluşturmuş olduğu kanaate göredir. Anlaşıldı? Mesela şimdi örnek vereyim, iki tane yol söyleyeyim. Diyelim bir hadis bize 20 tane farklı yoldan geldi. Ama geldiği yolların hemen hemen içindeki bütün elemanlar sıkıntılı elemanlar. Yani cerh ve tadil ilmine göre yani ya hafzına laf söylenmiş ya adaletine laf söylenmiş böyle tam uydurmacı, yalancı, şey münker hadis sahibi de değil ama böyle çok iyi raviler de değil yani orta seviyede olanlar. Tamam? Bize diyelim ki bu hadis 15 tane yoldan geldi böyle bir hadis. Bu bizde ilim oluşturmaz mesela. Yani baktığımız zaman çok da böyle ya bu topluluk hata üzerine, yalan üzerine toplanmış olamaz diyemeyiz. Ama bir de şöyle bir hadis düşün. Bize 6 yoldan veya 7 yoldan geldi. Ama senetteki hepsi kendi de yaşadıkları tabakanın yani mesela cerh ve tadil ilminde bir insanın en adil olduğunu ifade etmek için hangi ifade kullanılır? اَوْثَقُ النَّاسِ وَيَوْتَ سِقَةٌ سِقَةٌ denilir. Tamam? Bu en üst sınırdır. Yani en üst sınır bir insana adaletini ifade edebilmek için اَوْثَقُ النَّاسِ dersin veyahut da سِقَةٌ سِقَةٌ dersin. Yani iki defa üst üste onun vasfını şey yaparsın, tekrarlarsın. Hepsi bunların اَوْثَقُ النَّاسِ'dir mesela. Yani yaşadıkları tabakanın. Düşün mesela birinci tabakadan en meşhur olan sahabelerdir. İkinci tabakadan imam mesela Zühri'dir. Misal bunlar gibilerdir. Ondan sonra imam Malik gibiler. Ondan sonra imam Şafii gibiler mesela. Bu altı tane yoldan bile gelse sende bunların yalan üzerine toplanması mümkün değil. Diyeceğin bir şey oluşturur sende, değil mi? O zaman bu nisbi bir şeydir. Anlaşıldı? Yani bu bir hadisin tevatürü veyahut da şöhreti nisbi olan bir şeydir. Anlaşılıyor değil mi? Ne dedik? Dedi ki aziz hadis. İkincisi ise ahad haberin ikinci kısmı ise aziz hadistir. Tamam? Aziz kelimesi lügatta ne anlama gelir? Aziz. Güç sahibi, kuvvet sahibi, izzet sahibi, bizim Türkçede kullandığımız gibi olana aziz denir. Değil mi? Ne kalıbındadır? Fa'il kalıbındadır. O da ne anlama gelir? Çokça kendisinde güç, çokça kendisinde izzet bulunan mübalağa sigalarındandır. İstilahta ise aziz hadis nedir? Mustalahül hadis ilminde. Aziz hadis demek yine kendisinin rivayeti ikinin altına düşmeyen hadistir. Tamam? Tabakaların hiçbirinde ikinin altına düşmeyen hadis. O zaman İmam Beykuni'nin getirmiş olduğu tanım yine eleştirilmiş oldu. Değil mi? Çünkü o ne dedi? Dedi ki azizun مَرْوِيُّ اثْنَيْنِ اَوْ ثَلَاسَ İki veya üçtür. Oysa biz dedik üç nedir? Üç meşhurundur. İki ise nedir? İki ise azizindir. O zaman tanımını nasıl söyleyebiliriz? Diyebiliriz ki اَلَّا يَقِلَّ رُوَاتُهُ عَنْ اِثْنَيْنِ فِي جَمِيعِ تَبَقَاتِ السَّنَةِ Tamam? فِي جَمِيعِ تَبَقَاتِ السَّنَةِ اَلَّا يَقِلَّ رُوَاتُهُ عَنْ اِثْنَيْنِ فِي جَمِيعِ تَبَقَاتِ السَّنَةِ Yani onun senedin bütün tabakalarında ravilerinin ikinin altına düşmemesidir. Anlaşıldı değil mi? Şimdi niye bu hadise aziz denmiş? Yani böyle bir hadise aziz denmesinin sebebi nedir? İki tane şey var. Çünkü aziz kelimesinin kökü nereden gelmiş? Yani aziz kelimesi iki tane ismin sıfatül müşebbehi olabilir. İki tane fiilin bile sıfatül müşebbehi olabilir. Birincisi azze ya'izzu. İkincisi azze ya'azzu. İkisinden de mesela birine sıfat türetsek ne diyeceğiz? Aziz diyeceğiz. Doğru mudur? Raculun azizun. Ca'a raculun. Mesela ca'a zeydun azizun. Aziz diyeceğiz. Tamam? Ama azze ya'izzu farklı bir manaya geliyor. Azze ya'azzu farklı bir manaya geliyor. Tamam? Nedir bu? Kalle ve nedere. Bu ne manaya geliyor? İşteddâ ve kavye. Anlaşıldı? O zaman kesra ile aynül fe'li kesra ile olması ile aynül fe'linin fetha ile olması arasında fark vardır. Birincisi ne anlama gelir? Kalle ve nedere. Yani az bulundu, az oldu anlamına gelir. İkincisi ise kavye ve iştehara. İşteddâ ve kavye, estağfurullah. Yani bir şeyin kuvvet bulması, bir şeyin güçlenmesi anlamına gelir. Tamam? Alimler demişler ki ya bu aziz dediğimiz hadis modeli çok az olduğundan dolayı buna aziz denmiştir. Yani kalle ve nedere. Veyahut da iki kişi birden rivayet ettiği için fert hadisten sonra kuvvet bulduğundan dolayı, iki kişinin rivayetiyle kuvvet bulduğundan dolayı işteddâ ve kavye denmiştir. İkisi de makul müdür? İkisi de makulül me'anadır. Değil mi? İkisi de söylendiği zaman insanda bir nefret oluşturmuyor. İkisi de normaldir. Peki buna bu hadise bir örnek verebilir miyiz? Verebiliriz. Hepimizin bildiği bir hadise örnek verelim buna. O da nedir? لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِينَ Sizden biri ben ona çocuğundan, babasından ve bütün insanlardan daha sevimli olmadığım müddetçe ne olamaz? İman etmiş olamaz. Yani kamil anlamda iman etmiş olamaz. Şimdi bu hadis-i şerife ne demişler alimler? Bu hadis-i şerife azizdir demişler. Anlaşıldı mı aziz hadisin şeyi? Yani Sana şöyle söyleyelim çünkü bir açıklama yapacağım, orası anlaşılsın. Bak, bazıları aziz hadisi yanlış tanımlamışlar veyahut da farklı bir tanım yapmışlar. Sonra demişler ki böyle bir şey yok ki, biz bunu niye böyle demişler ki en yerviyehu isneyni, en yerviyehu isnani, en yerviyehu isnani an isneyni fi cemii tabakati senet. Bazıları bu şekilde tanımlamışlar. Tamam? Bak, bu tanımla bizim tanımımızın arasında çok büyük bir fark var ha. Demişler ki en yerviyehu isnani. Onu iki kişinin rivayet etmesidir. An isneyni, iki kişiden fi cemii tabakati senet, senedin bütün tabakalarında. Bu ne demek? Yani ne 3 olacak ne 1 olacak. 2 2 2 2, her tabakada 2 kişi rivayet edecek. Bu şekilde tanımladıktan sonra bu defa pratiğe dönmüşler, böyle bir hadis yok. Sahabeden 2, tabiinden 2, 2, 2, 2, 2, bakmışlar böyle bir şey yok. Böyle bir hadis yok. O zaman demişler bunun ne önemi var yani? Madem böyle bir hadis türü yok, o zaman bunu zikretmenin ne önemi var? Sonradan gelen muhakkikler ise demişler ki hayır, kasıt bu değildir. Kasıt Hafız İbn Hacer'in dediği gibidir. اَلَّا يَقِلَّ رُوَاتُهُ عَنْ اِثْنَيْنِ فِي جَمِعِ تَبَقَاتِ السَّنَدِ. Senedin herhangi bir tabakasında ikinin altına düşmemesidir. Anlaşıldı aradaki fark. Bak, bunda her tabakada iki olması lazım. Bunda üç de olabilir, dört de olabilir, beş de olabilir, altı da olabilir, değişebilir. Mühim olan ne? İkinin altına düşmemesidir. Anlaşıldı. İkinin altına düşmedi mi bu hadis aziz hadistir. Anlaşılıyor değil mi? Anlaşıldı mı burası? İnşallah. Burası, burayla ilgili anlaşılmayan veya sormak istediğimiz bir şey var mıdır? Yoktur. Tamam, bak. Şimdi o zaman şöyle bir şey söyleyeyim. Önceki derslere döneceğiz. Hatırlıyorsanız biz demiştik ki İmam Bukhari ile Müslüm ile alakalı sahih hadisi anlatırken demiştik İmam Bukhari ve Müslüm'ün sahihi ümmetin arasında telakkiyle kabul edilmiş ve içindeki hadisler de en sahih hadis kabul edilmiştir. Öyle midir? Tamam. Sonra dedik ki biz akabine, peki İmam Müslüm ve İmam Bukhari'nin hadislerin sıhhatine hükmederken şartları belli midir? Değil mi? Sonra ne dedik? Dedi ki ikisi bu benim şartımdır diye bir şart silsilesi zikretmemişler. Sadece alimler onların hadislere hükmedişine bakıp onların bu onların şartlarıdır deyip bir takım şartlar zikretmişler. Tamam? O zaman İmam Bukhari ve Müslüm'ün şartı kendisi bizzat kendileri elleriyle yazmamış veyahut da kendileri bizzat sarih bir şekilde söylememişlerdir. Ama hadislere yaptıkları muameler, kabul ettikleri, reddettikleri, kabul ettikleri halde kitaplarına koymadıklarına bakarak alimler İmam Bukhari ve Müslüm'ün şartlarını zikretmişler. Yani bir hadise sahih diyebilmek için şartlarını zikretmişler. Bazı alimler İmam Bukhari ve Müslüm'ün kitaplarındaki hadislere bakarak demişler ki ikisinin de şartıdır ki bir hadisin sahih olabilmesi için en azından aziz olması lazım. Tamam? Bazı alimler İmam Bukhari ve Müslüm'ün sahihindeki hadislere bakmışlar, incelemişler bu hadisleri. Akabinde ne demişler? Akabinde demişler ki biz baktık, araştırdık. Mesela Malikilerden Kadı İbnül Arabi gibi. Biz baktık, araştırdık. İmam Bukhari'nin şartı nedir? Hadisin sahih olabilmesi için aziz olması lazım. Yani fertlikten, gariplikten kurtulup bir üst seviyeye çıkması lazım. Tabii daha sonra bu farklı bir şekilde kullanılmış. Yani onu da söyleyeceğim inşallah. Ondan sonra gelen cahil bir tabaka kendi kötü anlayışlarını, kendi habis anlayışlarını meşrulaştırmak için demişler ki o zaman fert hadis makbul değildir. Yani fert hadis hiçbir halükarda sahih olamaz demişler. Ondan sonra tabii bunu ne yapmışlar? Ondan sonra demişler ki İmam Bukhari ile Müslim'de fert hadisler de vardır. O zaman Bukhari ve Müslim'de de zayıf hadisler de vardır demişler vesaire. Onlardan daha cahil olan bir tabaka bu defa demiş ki şeydir. Bak, alimler haber ahadı o zaman kabul etmiyorlar. İlk derse başlarken de söylemiştim ya, demiştim bazı cahiller haber ahad ile garip hadisi birbirine karıştırıyorlar. Tamam? Ahad haber ile, yani ahad haberi tek bir kişinin rivayet ettiği hadis zannediyorlar. Doğru mudur? Bu da zaten normaldir. Yani men tekelleme fi gayri fennihi eta bil acayip. Kim kendi fenni olmayan meselede konuşursa acayip şeyleri zikreder. Doğru mudur? Hadislerle ilgili problemi olan adamların hiçbir tanesinin İslam dini fenni değildir. Yani bırakın hadis ilmi, birçoğunun İslam dininden nasibi olmadığı için acayip acayip şeyler söylemeleri normaldir. Abi demiştim daha önce, profesörün birine garip hadisi ilginç hadis diye tercüme edip kitabına koyması bunun örneklerinden bir tanesi. Bu kadar cahil olan bir adam 500 sayfa, 600 sayfa hadisi inkar etmiş. Mesela veya hadislerle ilgili şüphe oluşturacak bir adam ama garip hadisi kitabında ne diye yazmış? İlginç hadis, tuhaf hadis diye şey yapmış, tercüme etmiş. Velhasıl. Bu görüş yanlış bir görüştür. Tabi Kadı İbn-i Arabi bunu söylerken bu zikretmiş olduğumuz düşünceleri desteklesin diye değil, sadece kendisinin ulaşmış olduğu bir neticeyi zikretmiştir. Değil mi? Ama daha sonradan bu netice başkaları tarafından kötü amaçla kullanılmıştır. Anlaşıldı değil mi nasıl kötü kullandı? Yani o zaman fert hadis olmaz. Sonra bak Bukhari'de Müslim'de fert hadis var. Şimdi zikredeceğimiz gibi. O zaman Bukhari'de ve Müslim'de zayıf hadis var. Ra getirmişler en sonunu. Niye? Çünkü Bukhari'nin ilk hadisi de son hadisi de gariptir. Tamam? İlk hadisi nedir? İnnemel a'malu bin niyattir. İnnemel a'malu bin niyat hadisini kim rivayet etmiş sahabeden sadece? Ömer İbnül Hattab rivayet etmiş. Öyle değil mi? Sadece sahabeden Ömer İbnül Hattab rivayet etmiştir. Ömer İbnül Hattab'tan tabiinden kim rivayet etmiştir sadece? Alkame. Sadece Alkame rivayet etmişler. Alkame'den sadece İbrahim-i Temimi rivayet etmiştir. İbrahim-i Temimi'den sadece Yahya İbni Sa'id el-Kattan rivayet etmiştir. Tamam? 1, 2, 3, 4 tabaka hadis ferttir. Doğru mudur? Niye? Çünkü Kadı İbni Arabi demiştir ki İbni Hazreti Ömer bu hadisi hutbede zikretti. İnnemel amalu bin niyat dedi. Onun için bu hadis garip değil, neredeyse mütevatirdir. Yani bütün sahabe bu hadisi duyup Hazreti Ömer'e inkar etmediklerine göre demek ki bütün sahabe bu hadisi kabul ediyordu diye. Oysa böyle bir şey yoktur. Öyle değil mi? Şu anda siz benden bilmediğiniz bir şeyi duyuyorsunuz ama bana inkar etmiyorsunuz. Bu ne aklın kabul edeceği bir şeydir ne de naklin kabul edeceği bir şeydir. Doğru mudur? Nakil bunu kabul etmez. Yani insan mutlaka bildiğini ikrar eder, bilmediğini inkar eder. Nakil bunu kabul etmez. Çünkü nakil bize sika ve adl olanın getirmiş olduğu haberi kabul etmemizi istiyor. اِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَئِنْ فَتَبَيَّنُوا. Fasık size bir haber getirdiğinde açıklığa kavuşturun. O zaman fasık olmayan adil bize haber getirdiğinde açıklığa kavuşturmaya gerek yoktur. Doğru mudur? Bu nakil yönüdür. Akıl yönü nedir bunun? Akıl yönü de şu anda ben size bilmediğiniz şeyleri anlatıyorum. Bilmiyorsunuz diye bana inkar etmiyorsunuz değil mi? Ben bunu bilmiyorum, öyle bir şey olamaz demiyorsunuz mesela. Demek ki insan her bilmediğine inkar etmezmiş. Doğru mudur? İnsan her bilmediğine inkar etmezmiş. Hakeza son hadisi de böyledir. Son hadisi nedir? Kelimetani habibetani ilerrahman hafifetani alellisan sakiletani fil mizan subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim. İki kelimedir. Rahmana sevimlidir. Dile kolaydır. Mizanda ise ağırdır. Nedir? Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim. Bunu kim rivayet etmiştir? Sadece Ebu Hureyre. Değil mi? Sadece bunu Ebu Hureyre rivayet etmiştir. Anlaşıldı. O zaman bu iddia da nedir? Bu iddia da başından yanlış olan bir iddiadır. Bir alimin sadece ayak sürçmesidir. Evet. Buraya kadar anlaşılmayan veya sormak istediğimiz bir şey var mı? Üçüncüsü ise garip hadistir. Tamam. Üçüncü kısım ise nedir? Üçüncü kısım ise garip olan hadistir. Ha bu ara şeyi de söyleyelim. Alimlerin yani hasreten aziz hadisle ilgili yazmış olduğu bir kitap yok hani. Çünkü aziz hadis dediğimiz gibi öyle çokça fazla olan bir hadis türü olmadığından dolayı böyle bir şeye de gerek duyulmamış. Bir de garip hadis var. Garip lügatta ne anlama geliyor? Tabii dediğim gibi normalde metinde önümüzdeki nazımda garip hadis çok ileride geliyor değil mi? Ve mursalun minhu sahabiyyu sakat ve kul garibun mara ve ravin fakat demiş. Ama yeri buradayken burada anlatalım, orada anlatmamıza bir daha gerek kalmaz. Arap lügatında normalde garip hadis ne anlama geliyor? Lügat olarak garip, garip hadis demeyelim de garip. Mesela kime garip diyoruz biz lügatta? Gariban. Gariban dediğimiz şey bizim, öyle değil mi? Rahman kalıbında çokça gurbet sahibi olan, çokça böyle yalnız olan, çokça kimsesiz olana gariban demişler. Öyle değil mi? Gariban. Aslı nereden geliyor? Gurbetten geliyor. Değil mi? Gurbet. Garip demek beldesinden, ehlinden, dostlarından uzakta olan, tek olan anlamına geliyor Arap lügatında. Tamam? İstilahta ise garip hadisten kastları nedir? مَا تَفَرَّدَ بِرِوَيَتِهِ رَاوٍ وَاحِدٌ Kendi rivayetiyle tek bir ravinin, infirad etmiş olduğu hadistir. مَا تَفَرَّدَ بِرِوَيَتِهِ رَاوٍ وَاحِدٌ Tamam? Kendi rivayetiyle tek bir ravinin teferrüt etmiş olduğu hadistir. Şimdi ıstılah alimleri garip hadisi iki kısma ayırmışlar. Tamam? Demişler ki birincisi garibul mutlaktır. İkincisi ise garibun nisbidir. Tamam? Birincisi garibun mutlaktır. İkincisi ise garibun nisbidir. Garibun mutlak ne demektir? Yani garabetin kendisinde mutlak olmuş olduğu hadistir. Kasıt nedir? مَا كَانَ الْغَرَابَةُ فِي أَصْلِ سَنَدِهِ مَا كَانَ الْغَرَابَةُ فِي أَصْلِ سَنَدِهِ Yani teferrüdün, bir ravinin tek kalmasının مَا كَانَ التَّفَرُّدُ فِي أَصْلِ سَنَدِهِ مَا كَانَتِ الْغَرَابَةُ فِي أَصْلِ سَنَدِهِ Asli senedihi ne demektir? Demek senedin bir aslı vardır, bir de aslı olmayan kısmı vardır. Tamam? Senedin aslı, hadisin senedin üzerine döndüğü senedin, hadisin çıkış yeridir. O da kimdir? Sahabe tabakasıdır. Öyle değil mi? Hadisin çıkış yeri, hadisin aslı, senedin üzerine dönmüş olduğu yer kimdir? Sahabe tabakasıdır. Doğru mudur? O zaman eğer bir hadis sahabe tabakasında fert kalmışsa, tek bir sahabe rivayet etmişse, biz bu hadise ne diyoruz? Garibun mutlak diyoruz. Tamam, örneği ne gibi? اِنَّمَا الْعَمَلُوا بِالنِّيَاتِ gibi. Bu hadis sadece kim rivayet etti bize? Ömer radıyallahu anh rivayet etti, değil mi? Ondan sonra bak, Alkame, İbrahim, Yahya akabinde hadis çok ciddi şöhret bulmuş. Yani ondan sonra hadisi tabaka tabaka insan bize rivayet etmiş. Hadis. Ama biz bu hadise yine de garip diyoruz. Niye? Çünkü senedin aslında garabet vakı olmuş. Anlaşıldı? Biz ne dedik? Mustalahçıların yanında ibret her zaman nedir? Senette en az olandır. Yani bir senedin çıkış yerinde bir sahabe olsa, ondan sonra her tabakada 100 kişi bile rivayet etse bu hadisi bize, o hadis gariptir. Çünkü biz ne yaparız? Bütün senedi kontrol ederiz. En aza düştüğü yer neresiyse ona göre hadise hüküm ederiz. Doğru mudur? Güzel. Bir de ikincisi nedir? İkincisi ise garibun nisbidir. Garibun nisbidir. Buradaki garabet ise مَا كَانَتِ الْغَرَابَةُ فِي أَثْنَاءِ سَنَدِهِ Senedin esnasında, yani aslından sonra vaki olan garabettir. Aslından sonra vaki olan garabettir. Tamam? Ne demektir bu? Mesela diyelim ki bir hadisi bize 4 tane sahabe rivayet etti. Bu hadis gariplikten kurtuldu. Değil mi? 4 tane sahabe rivayet etti. Onlardan 4'ünden de tek bir tane tabiin rivayet etti. Burada garabet nerede vaki oldu? Senedin esnasında. Aslında değil. Çünkü senedin aslı kimdi? Sahabeydi. Sahabeden 4 kişi rivayet etti. Onlardan bir tane tabi'in rivayet etti. Ondan mesela 10 tane tebeut tabi'in rivayet etti. Bak burada garabet nisbidir. Yani tabi'ine nisbetle gariptir. Yoksa hadis garip değildir normalde. Değil mi? Buna ne demişler? Buna garibun nisbi demişler. Veyahut da mesela bir hadis vardır. Sadece Şamlı olan raviler o hadisi rivayet etmiştir. Anlaşıldı? Sadece Şamlı olan raviler o hadisi rivayet etmiştir bize. Ne demektir bu? Yani hadis normalde aslında mesela belki 10 tane sahabeden sudur etmiş. Ama onlardan bize aktaranların hepsi Şamlıdırlar. Bu hadiste biz ne diyoruz o zaman? Diyoruz ki bu ehli Şam beldesinin garabetidir. Tamam, burada yine vaki olduğu şey nedir? Nispettir. Bir cihete, bir yöne nispeten muayyen bir şekilde garabet söz konusu olmuştur. Buna ne diyoruz? Buna garibun nisbi diyoruz. Tamam? Şimdi normalde alimler garibe eş anlamlı olarak genel anlamda hangi kelimeyi kullanıyorlar? Fert hadis. Değil mi? Fert hadis. Alimler fert hadisi kullanıyorlar. Şimdi fert hadis çoğu alimin yanında nedir? Garip hadise müteradiftir. Yani fert, garip. Anlaşıldı. Teferrade, agrabe. Arasında onların yanında fark yoktur. Lakin genelde garibi mutlak için, yani sahabede garabetin vaki olduğu hadislere fert hadis diyorlar. Garibi nisbi için, yani senedin esnasında şahısta, cihette vesaire oluşan garabete ise ne diyorlar? Garip diyorlar. Hani normal kullanımda konuşurken fert dediklerinde en çok neyi kastederler? Garibi mutlakı kastederler. Tamam? Senedin aslında garabetin vaki olduğu hadisi kastederler. Garip dediklerinde ise senedin aslında olmayan, sonradan senette vaki olmuş olan hadisi ne yapıyorlar? Kast ediyorlar. Anlaşıldı? Peki bir hadisin garip olması onun sahih veyahut da zayıf olmasını gerektirir mi? Gerektirmez. Bir hadis garip olur ama sahihtir. Bir hadis garip olur ama zayıftır. Bu hadisin garabeti veyahut da hadisin izzeti veyahut da hadisin şöhreti hadisin sıhhati veyahut da zayıflığına etki etmez. Anlaşıldı? Anlaşılmayan bir şey? Sormak istediğiniz bir şey? Buyurun. Hocam mesela garip hadisi iki kısma ayrılmışlar. Garip mutlak hadisi. Mesela aziz hadisi mesela niye bu şekilde ayrılmışlar? İki kişi sahabeyi. Onlara sormak lazım bana değil. Ya işin esprisi de bu. Bilmiyorum. Allah-u Alem. Yani niye böyle bir şey yapmışlar? Bilmiyorum. Şimdi genelde taksimatlar biraz şurada çıkmış. Yani hadislerle alakalı. Daha önce de hatırlıyorsanız şöyle bir şey anlatmıştım. Demiştim ki alimler ilk etapta zaten ilimlerin hepsi iç içeydi. Yani ilimlerin çoğu müstakil ilimler değildi. Mesela mustalahul hadis ilmi, cerh ve tadil ilmi diye bir ilim yoktu. Öyle değil mi? Bütün hadisler, bütün ilim rivayet ilmiydi. Yani el hadisu rivayeten diye tanımladık ya. Bütün ilimler onun içindeydi ha. Yani usulü fıkıhda, fıkıhda, tefsiri de, usulü tefsiri hepsi onun içindeydi. Sonra her biri ayrılmaya başladı. Değil mi? Mesela ne diye ayrıldı dirayet ilimleri? Cerh ve tadil diye ayrıldı. Öyle değil mi? Ayrı incelenmeye başladı. Sonra bu da kendi arasında ayrıldı. Yani ihtiyaç fazlalaştıkça, insanların ilimleri kuşatması azaldıkça, mesela adam sadece rivayeten hadis ilmini kuşatıyor ama dirayeten kuşatamıyor. Öyle mi? İlk dönemdeki insanların hem himmeti çok âliydi, hem de Allah Azze ve Celle onların dönemine bereket kılmıştı. Ondan dolayı mesela kitap ve sünnet selef dönemini bize övmesinin sebebi nedir? Allah Azze ve Celle'nin onlara vermiş olduğu bazı özelliklerdir. Öyle değil mi? Yani onlar bütün ilimleri kuşatıyorlardı. Rivayet ilimleri adı altında. Sonradan insanların işte himmetleri düşünce, Allah Azze ve Celle'nin bereketi de, kılmış olduğu bereket de azalınca, insanların ilmi kuşatması da daraldı. Yani tek bir insanın bir İmam Malik gibi, bir İmam Şafii gibi, bir Süfyan-ı Sevri gibi, bir Fudayl İbn-i İyad gibi, mesela bir Abdullah İbn-i Mübarek gibi, bütün ilimleri kuşatması zorlaşmaya başladı. Zorlaşınca da bu defa ilimleri birbirinden ayırdılar. Öyle mi? Zorlaştıkça ayırdılar. Zorlaştıkça ayırdılar. Bir de özellikle sonradan gelenler artık ilimleri insanlara anlatabilmek için daha fazla taksimata gittiler. Öyle değil mi? İyice taksimata gittiler. İyice taksimata gittiler. Ta ki bizim elimize bu kadar kolay bir şekilde ilmin anlaşılması ulaşıncaya kadar. Veyahut da mesela özellikle bu usul ilimleri için söylüyorum. Önceki imamların kullandıkları bazı ibarelere baktılar. İbarelere baktıkça taksimata gitmek zorunda kaldılar. Anlaşıldı? İbarelere baktıkça taksimata gitmek zorunda kaldılar. Yeni ıstılahlar çıkarmak zorunda kaldılar. Şimdi mesela örneğin misal olarak söyleyeyim. Şimdi İmam Tirmizi'nin diyelim ki bazı kullanımları var. Değil mi? Kendinden sonra gelen bütün hadisçileri uğraştırmış mesela. Yani onlardan sırf onun kullanımlarından dolayı yepyeni şeyler. Mesela ilk başta hadis kaç kısımdı? İki kısımdı. Öyle değil mi? Sahihti, bir de zayıftı. Daha sonra İmam Tirmizi hasen hadis deyince bu defa hasen, haseni açıklamaya başladı. Hatta haseni anlatırken anlatım yani İbn Kesir'in dediği gibi tanımlanması en çok zor olan hadistir çünkü ikisinin ortasındadır. Sonra bir de İmam Tirmizi tuttu dedi ki sahih hasenun sahihun. Hasenun garibun, sahihun garibun. Yani farklı farklı şeyleri bir araya topladı. Bu defa dedik ne yaptılar? Bunu açıklamaya çalıştılar. Yani Tirmizi hasenun sahih dediğinde neyi kastediyor mesela dediler. Hani bir hadis hem hasen hem sahih olmaz dediler. Bu defa başlar onun taksimatına gitmeye. Anlaşılıyor değil mi demek istediğim? Mesela şimdi İmam Tirmizi'nin bazı hadislere garibun diyor. Misal nasıl garibun diyor ama la na'rifuhu illa min hadisi fulan diyor mesela. Tamam? Yazayım şöyle. Yani bunlar işin biraz tafsilatı daha sonra anlatacağız. Ama sorduğun inşallah söyleyelim. La na'rifuhu illa min hadisi fulan. Akabinde de diyor ki mesela وَفِي الْبَابِ عَنْ فُلَانْ عَنْ فُلَانْ عَنْ فُلَانْ. Şimdi ne? Nasıl anlayacaksın bunu? لَا نَعْرِفُهُ لَا نَعْرِفُهُ غَرِيبٌ başında لَا نَعْرِفُهُ اِلَّا مِنْ رِوَايَةِ فُلَانْ. Sonra da وَفِي الْبَابِ عَنْ فُلَانْ عَنْ فُلَانْ عَنْ فُلَانْ عَنْ فُلَانْ. Oldu mu şimdi? İkisi uyuştu mu birbirine? Uyuşmadı. Tamam. Burada o zaman kastettiği nedir? Garibi mutlak değildir. Garibi nisbidir demişler. Yani Sika'nın rivayetinden sadece falandan biliyoruz. Yoksa başkaları da rivayet etmiş ama bizim bildiğimiz, kabul ettiğimiz, bizim yanımızda maruf olan sadece Şamlıların rivayetidir. Sadece Hicazlıların rivayetidir. Sadece falan adamın rivayetidir. Anlaşıldı? Bu şekil olunca bu defa yani özellikle farklı farklı şeylere gitmişler. Aziz hadise gelince aziz hadisin bu tip taksimatı yok. Zaten aziz hadisin vücudu bile. Dedik ya ihtilaflı kimisi bu şekil bir aziz hadis yok bile demiş. Sonra bazıları yok. Kast edilen o değil. İkinin altına düşmemesidir demiş. Mesela meşhur hadislere taksimata gitmişler. Niye? Çünkü kısımları açıklanmak ve taksimata gitmek zorunda. Bir dilde meşhur olan var. Bir ıstılahta meşhur olan var vesaire. Anlaşıldı? Mesela müstafid hadisle alakalı olarak dedik ya kimisi meşhurla müstafidi bir görmüş. Kimisi demiş ki meşhur ayrıdır, müstafid ayrıdır. Niye? Çünkü bazı alimlerin kullanımına bakmış, bizim meşhur dediğimize değil, başka bir şeye müstafid diyor adam. Anlaşıldı? Demiş ki ha, o zaman demek ki bunların yanında müstafid ile meşhur birbirinden ayrıdır. Sonra bunun vecihini işte senedin başıyla sonu aynı olacak. Yani sadece meşhur gibi üçün altına düşmeyecek değil, başı ve sonu da aynı olacak. Şeyi buna müstafid demişler mesela Hanefilerden bir grup alim. Anlaşıldı. Yani ihtiyaç öncekilerin ibarelerinin incelenmesi beraberinde taksimatı, beraberinde yeni yeni kısımları da getirmiş. Anlaşıldı? Duralım mı yoksa devam edelim mi muanen hadise? Yeter. Tamam inşallah. Sorusu olan var mı başka? Sorusu olan var mıdır? Tamam inşallah. Vakıfı davana elhamdülillahi rabbil alemin.